cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 4 listopada, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sejmowi śledczy chcą, by Zbigniew Ziobro został doprowadzony na przesłuchanie. Policja wszczyna śledztwo w związku ze słodyczami z niebezpieczną zawartością. Coraz większy ruch w zakładach wulkanizacyjnych. Czas na wymianę opon. Wniosek o przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry wyśle do sądu Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Tak zdecydowali jej członkowie. Były minister sprawiedliwości po raz czwarty nie przeszedł na przesłuchanie i po raz drugi nie przedstawił usprawiedliwienia. Poseł PiSu Janusz Kowalski, wcześniej polityk Suwerennej Polski i bliski współpracownik Ziobry, uważa, że wszystkie wnioski przegłosowane dziś przez komisję nie mają mocy prawnej. Decyzją, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 roku została uznana za nielegalną. To jest tak, że posłowie narażają się na odpowiedzialność karną z artykułu 231, przekroczenie uprawnień. Chcą wciągnąć inne organy państwa, m.in. policję, w doprowadzenie świadka, czyli ministra Zbigniewa Ziobro, przed oblicze komisji, której nie ma. Były minister zamieścił w internecie wpis, w którym informuje, że wysłał każdemu z członków komisji wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiciele komisji utrzymują, że nie ma on mocy prawnej. Dodatkowo nie został opublikowany, na co zwraca uwagę wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Nie ma wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Po pierwsze, jest to wyrok tak zwanego Trybunału pani Julii Przyłębskiej, odkrycia towarzyskiego pana prezesa Kaczyńskiego. Po drugie, on nigdy nie został opublikowany. W związku z czym z całą pewnością nie obowiązuje on ani komisji, ani Sejmu. Komisja do spraw Pegasusa bada, jak służby wykorzystywały oprogramowanie do inwigilacji za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Po tym, jak w kilku miejscach polskie dzieci dostały słodycze z ostrymi przedmiotami, policja wszczęła śledztwo w sprawie narażenia najmłodszych na niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia. Na razie wiadomo o trzech takich przypadkach w Bytowie, Godziszewie i Starogardzie Gdańskim. Śledczy zabezpieczyli dowody. Mundurowi zabezpieczyli znalezione w cukierkach przedmioty. Był to metalowy element prawdopodobnie z temperówki do ołówków oraz dwie igły wkłute we fragment przeźroczystej folii, które znalezione zostały pomiędzy zebranymi słodyczami. Policjanci weryfikowali także pojawiające się w mediach społecznościowych wpisy. Do naszej komendy zgłosiła się również mieszkanka Starogardu Gdańskiego, która przeglądając słodkości zebrane przez jej córkę znalazła kawałek metalowego drutu. Jak przekazał Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim, śledcze szukają sprawców groźnych incydentów. Temperatury coraz niższe, kierowcy coraz częściej zaglądają do zakładów wulkanizacyjnych. Wymiana opon przed zimą to poprawa komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Chodzi o lepszą przyczepność na mokrej i zmrożonej jezdni, wyjaśnia Witold Jackowski z jednego z serwisów na warszawskiej Ochocie. Budowa opon letnich jest inna niż opon zimowych. Po prostu opony zimowe posiadają większą przyczepność, więcej lamelek. Jako jest bardziej miękka mieszanka, te z kolei są twardsze. Jackowski dodaje, że nie warto zwlekać z decyzją o wymianie opon. Tu święta były, niektórzy przyjeżdżali z różnych krańców Polski, wymieniali u nas, niektórzy przechowują u nas i też u nas zakupują opony. Czas najwyższy, żeby wymienić, żeby sprawdzić opony, czy nadają się do dalszej eksploatacji. Cena wymiany opon zależy od ich wielkości i warsztatu. Standardowo to koszt około 100-150 zł. Do 217 wzrosła liczba ofiar powodzi w Hiszpanii. Dziesiątki osób są zaginione. W Walencji trwa sprzątanie po kataklizmie. Ze względu na poniedziałkową ulewę nad Barceloną, kontrolerzy na lotnisku El Prat przekierowali 15 samolotów, które miały wylądować w stolicy Katalonii. Wstrzymano także kursowanie pociągów podmiejskich w tej części kraju. W Madrycie służby utworzyły centralny punkt zbiórki. Z tego miejsca jadą do Walencji transporty z pomocą humanitarną. Odpowiedzi na rosnące niezadowolenie z reakcji władz na katastrofę. Hiszpański rząd wysłał w rejon powodzi 7,5 tysiąca żołnierzy. Wojskowi pomagają w dostarczaniu wody i jedzenia, sprzątają ulice i ochraniają sklepy i domy przed rabusiami. Rano służby ratownicze przeszukiwały garaże podziemne w Walencji. Ratownicy poinformowali, że nie znaleźli ofiar śmiertelnych na parkingu podziemnym w centrum handlowym Bonaira. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Maja Sandu wygrywa ponownie wybory prezydenckie w Mołdawii. Policzono wszystkie głosy. Sandu uzyskała poparcie 55% Mołdawian. Jej rywal Aleksander Stoianoglo zdobył 44,6% głosów. Klimat.

Zaczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie z muzyką. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a dzisiejszy dzień i nasze spotkanie w tonacji nie może się zacząć inaczej, jak od wspomnienia długiego i wypełnionego wieloma niesamowitymi muzycznymi zwrotami akcji, wspaniałymi współpracami, przyjaźniami, które się nawiązywały i kończyły. Więc oczywiście Quincy Jones pojawia się na samym początku, ale uwaga, myślę, że dla wielu osób artystka, która jednocześnie taką współpracę właśnie z Quincy Jonesem będzie teraz na antenie Trójki prezentować, wcale nie jest oczywista i na pewno nie jest pierwszą osobą, chociaż Quincy Jones współpracował z wieloma legendarnymi wręcz wokalistkami. Ta legendarna jeszcze nie jest i myślę, że mało osób w ogóle kojarzy, że na jej debiutanckiej płycie można znaleźć takie nagranie. You Are a Cutie. To nagranie można znaleźć na debiutanckiej płycie MIA. Ta płyta ukazała się prawie 20 lat temu. Jeszcze brakuje jej niecałego roku do takich okrągłych urodzin. I to jest właśnie utwór, w którym w tak zwanych kredytach, czy też po prostu wśród autorów, wypisany jest także Quincy Jones. Bo to oczywiście bardzo interesująca ścieżka takiej już nie bezpośredniej, a pośredniej drogi artystycznej, jaką wspaniali twórcy mają, kiedy ich utwory, ich nagrania, czy to samplowane, czy to jako inspiracja, stają się częścią kolejnych świeżo powstających, no bo Quincy Jones poza swoją historią grania, nagrywania płyt z innymi, produkowania płyt innym, wielkich sukcesów, nagród Grammy i to jest naprawdę wspaniała, wielorozdziałowa opowieść o legendzie muzyki rozrywkowej. No także żyje tym życiem, o którym często pewnie nawet nie wie, bo w przestrzeni zwłaszcza pirackich nagrań, takich fragmentów wykorzystywanych utworów, które wychodziły z pod rąk Quincy'ego Jonesa czy jego produkcji jest naprawdę dużo. Tutaj to wszystko zostało oficjalnie załatwione, więc URQT z płyty Arular, debiutanckiej płyty, raz jeszcze podkreślę, MIA, to jest utwór oficjalnie sygnowany właśnie przez Quincy'ego. Jeżeli, no mam taką nadzieję, że moje koleżanki, moi koledzy jeszcze niejednokrotnie w najbliższych dniach, tygodniach, a może po prostu miesiącach zajrzą głęboko w twórczość Quincy'ego Jonesa. Ja dzisiaj chciałabym się zatrzymać przy takich dziewczętach, które towarzyszą mi od lat, czasami 20, a czasami jeszcze dłużej. I MIA oraz jej debiutancka płyta bezwzględnie jest jednym z takich moich świadomych odkryć i takich impulsów, że skoro już mam tę niebywałą możliwość i pracuję w radiu, przygotowując audycje muzyczne, to muszę zrobić wszystko, żeby cały świat o tej niezwykłej debiutantce usłyszał. I bongo with my lingo and beat it like a wingo. To combo, to Colombo, can't stereotype my thing, yo. I salt and pepper my mango, shoot spit at the window. Bingo, good I'm in the bingo. Now what I'm doing my thing, yo. Quit bending all my bingo, quit beating me like your Ringo. You wanna go, you wanna win a war. Like PLO, I don't surrender. Showers. Pamiętam, jakby to było dzisiaj. Wydawało mi się już wtedy, że to bardzo, ale to bardzo melodyjna piosenka pochodząca z debiutanckiej płyty MIA. Wiele osób w radiu uważało wtedy, że jest zupełnie inaczej, czego nie mogłam zrozumieć, bo akurat ja i zresztą bardzo wiele osób w Polsce także, no jakoś tak weszło do tego nurtu MIA, który zrodził się oczywiście wcześniej, przed wydaniem debiutanckiej płyty. To były takie mashupy przygotowywane z Diplo, to były wypuszczane single, ale mashupy tutaj myślę były bardzo ważne, mieszanie tych utworów z nadchodzącej płyty MIA z już znanymi utworami. No wszystko to, co się tak trochę wiąże z kulturą pirackich radiostacji, kulturą, która być może w Polsce nie jest tak powszechna, no ale w Londynie właściwie no można byłoby opowiadać historię poszczególnych dzielnic właśnie poprzez radiostacje, które krótko, ale jednak tam działały. Więc MIA do mojego radiowego życia, ale przede wszystkim życia słuchaczki weszła wynosząc coś takiego jak to, że czasami nasze subiektywne opinie i zachwyty nad muzyką niekoniecznie na przykład spotykają się z tym, że inni ludzie też uważają, że to są bardzo, bardzo, bardzo melodyjne i radiowe piosenki. Często taki argument te prawie 20 lat temu był podnoszony. Czasy się zmieniły, EMA jej po drodze oczywiście zrobiła dużą karierę i wydała kolejne albumy i wiele się zmieniło w jej życiu. Przeszła właściwie przez te wszystkie motywy, które w historiach znanych powszechnie artystów są obecne, czyli wzlot, upadek, kontrowersje, znowu wzlot, pewien spokój, wycofanie się. No tak, ale ja jestem już bezwzględnie do tej debiutanckiej płyty A Ruler przywiązana, więc raz jeszcze zajrzyjmy na ten album, a potem gładko przejdziemy do kolejnej artystki, którą koniecznie chciałabym dzisiaj przypomnieć. Hey, what?

remix utworu oczywiście Daft Punk. No i Peaches to kolejne wspomnienie, bo dzisiaj tak wyciągam wspomnienia jak z kapelusza i znowu podróż w przeszłość, nawet dalej niż do roku 2005, jak w przypadku MIA, bo do roku co najmniej 2000, kiedy przyjechała do Polski, żeby promować swoją drugą płytę, ale tą płytę, która dla wielu osób, myślę, jest w ogóle pierwszą, bo ta naprawdę pierwsza spotkała się z dużo mniejszym rozpoznaniem i zainteresowaniem od The Teachers of Peaches. Charakterystyczna okładka z żółtą bielizną, tak bym to określiła gładko. I myślę, że pozowała do tej okładki sama artystka, bo właśnie wtedy, przy okazji poznawania drugiej płyty bardzo dobrze, mogłam też bardzo dobrze poznać, czym jest żywioł Peaches, artystki, która no, wjeżdżała do nas w tym roku 2000 z wieloma takimi być może oczywistymi w wielkich europejskich miastach wątkami, które, aż się prosi, żeby powiedzieć, jednakowoż na ten czas nie były tak powszechne wśród, no nawet nie tylko warszawiaków, ale po prostu w dużych miastach. Oczywiście życie klubowe od zawsze charakteryzowało się wielką otwartością, swobodą, no ale jednak ona przywiozła jakiś taki rodzaj niezobowiązującej wolności i jednocześnie przekraczania granic, którego ja przynajmniej wcześniej nie doznałam. I pamiętam do dziś taki występ w Centralnym Domu Kultury, klubie warszawskim, istotnym dla sceny niezależnej przez wiele lat. Później w tym samym miejscu istniał klub Pogłos. Ani Pogłosu, ani CD-ku już nie ma. Ale pamiętam tamten występ CD-kowy Peaches, w którym atmosfera była tak gęsta i to wszystko za sprawą jej prowokacji, że naprawdę ten wieczór mógł się skończyć na różne sposoby, ale absolutnie to nie ma nic wspólnego z agresją. Po prostu jakieś takie emocje i takie napięcia, wręcz momentami erotyczne pomiędzy publicznością się wytwarzały. Ciekawe doświadczenie. Jarek Guła, który prowadził Centralny Dom Kultury, podarował mi wtedy ten koncert z CD-ku nagrany na płycie. I nigdy nie miałam odwagi go posłuchać. Tego nagrania nigdy nie sprawdziłam. Chyba dlatego, że gdzieś podświadomie boję się, że wszystko to, co zapamiętałam i rozumem i ciałem mogłoby się zderzyć na przykład z tym, że to zupełnie niefajnie, nieinteresująco brzmi w tym nagraniu. Tego nie wiem, ale wiem, że Peaches zdecydowanie jest w tej grupie dziewczyn, które bym zaprosiła na każde swoje urodziny, a sama artystka niebawem będzie obchodziła kolejne, dokładnie 11 listopada. I don't wanna lose you. to już dwie artystki przy takim symbolicznym urodzinowym stole siedzą. MIA, szalona w każdym aspekcie, prowokacyjna Peaches. A teraz zapraszam pozornie klasyczną, spokojną i tak czyściutko ubraną, ale są tylko pozory, absolutnie pozory. To skierowany przekaz do tych, którzy sądzą po pozorach, bo Valérie Trebejar naprawdę potrafi sprowokować, zaszaleć, a przede wszystkim wywołać takie wrażenia w odbiorcach. Lalipuna, zespół, który swoją pierwszą płytę wydał w roku 1999. Panie dziejku, jeszcze w poprzednim stuleciu. W niemieckiej wytwórni More Music. Thomas More wtedy zakładał wytwórnię w Berlinie i właśnie miał świetne ucho do rozmaitych składów elektronicznych. I też More Music na początku stulecia zdobyło właśnie taką sławę wytwórni, do której można było uderzać ze swoimi pomysłami. Mnóstwo świetnych zespołów, no ale Lalipuna dla mnie przez wiele lat była w koronie More Music. No i też Lalipuna to zespół, który tak bardzo ciekawie swoją historię kształtował wraz z upływem czasu i zmianami w składzie, bo bardzo silny wątek współpracy pomiędzy Valérie a Markusem Acherem, który jest jednocześnie twórcą takich zespołów jak The Not Twist na przykład. Dopóki razem byli i razem pracowali, potem już Lalipuna bez Markusa, z innymi muzykami, którzy dochodzą, no ale zawsze też Lalipuna jako taki zespół poszukujący tożsamości. Także ze względu na pochodzenie i historie indywidualne poszczególnych muzyków. I'm not afraid to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muszą najpierw wyciszyć te swoje piłeczki należące do Toro Kokorot, ale oczywiście oryginalny utwór Green and Bird jest utwór Lalipuny z płyty wydanej dokładnie 20 lat temu, która nosi tytuł Faking the Books. Gorąco polecam ten album, jeżeli ktoś w życiu się nie spotkał. Oczywiście remix ma to do siebie, że Toro Kokorot tutaj zdominowało tymi elektronicznymi uderzeniami przekaz, ale jest to i w oryginale wspaniała piosenka, jeszcze z tych czasów właśnie, kiedy Valerie i Markus pisali razem piosenki w historii Lalipuny, a Toro Kokorot to w ogóle na oddzielną opowieść wspaniała muzyczna przygoda. No ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj do Valerie chciałam zaprosić jeszcze jedną wspaniałą kobietę, która z kolei do muzyki weszła przez, uwaga, uwaga, bycie przez wiele lat stewardessą. I tak oto Regina Jansen z grupy Dona Regina uzupełnia takie wymarzone posiedzenie w bardzo dziewczęcym, kobiecym, może tak powinnam powiedzieć, gronie. Dona Regina, która to w ogóle super się ułożyło, że Dona Regina zagrali też koncert w Trójce. Czytam, że było to dwa razy. Pamiętam na pewno jeden z tych występów, ale myślę, że po prostu poszukamy w naszych archiwach i zobaczymy. A przede wszystkim może należałoby zapytać się ich i sprawdzić, czy w roku 2024 nie chcieliby do Polski przyjechać na taki występ z Niemiec. A ta nie przygoda, tylko zawód stewardesy, to prawda. Każdy, kto próbował kiedykolwiek utrzymać się z zawodu artystycznego, wie, że no przynajmniej do pewnego momentu warto mieć zabezpieczenie finansowe i dla Reginy Jansen to było rzeczywiście po prostu praca w liniach lotniczych regularna, która pozwalała w chwilach wolnych od latania zajmować się lataniem w przestrzeni muzyki. I to bardzo długo w historii tej grupy trwało. Na zakończenie jeszcze jeden utwór od nich, w tej dzisiaj wypełnionych być może melancholią, ale na pewno wypełnionej melancholią i też spotkaniami z ciekawymi artystkami w tonacji Trójki, który jednak w pewnym sensie patronował Quincy Jones dosłownie za sprawą utworu MIA, a z pewnością mniej dosłownie symbolicznie za sprawą swobody i takiej artystycznej zmienności, którą w tej godzinie prezentowałam. Ja, czyli Agnieszka Szydłowska, program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Dona Regina na zakończenie raz jeszcze. Da, da, da, da, da, da, da, da. Melancholy dragon, autopromocja. Z